Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 lutego, jest 9. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Protest rolników zagra Unii. Za pół godziny rozpocznie się w Warszawie. Macedonia Północna na ostatniej prostej do NATO. Różne oceny obrad okrągłego stołu 30 lat od ich rozpoczęcia. Za pół godziny w Warszawie rozpocznie się protest rolników zrzeszonych w Agrounii. Chcą zmiany organizacji handlu w Polsce, uwzględnienia przez rząd interesu polskich gospodarstw rodzinnych w polityce zagranicznej. Sprzeciwiają się nieskutecznej walce z afrykańskim pomorem świń. Protest rozpoczną przemarszem marszałkowską, królewską przed Pałac Prezydencki. Nieprzejezdne będzie krakowskie przedmieście, a autobusy zostaną skierowane na objazdy. Do rozmów z Agrounią gotowy jest minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Mówił o tym w Trójce. Ja jestem człowiekiem Solidarności, który całe życie walczył o to, żeby ludzie mogli protestować i wykrzyczeć swoje żale, jeżeli uważają, że gdzie indziej nikt ich nie słucha. Tylko jakoś tak się nieszczęśliwie składa, szczęśliwie, nieszczęśliwie, nie mnie oceniać, że kilkadziesiąt organizacji rolniczych chętnie chce ze mną rozmawiać, rozwiązywać problemy, uważają, że mają wiedzę na ten temat, chcą, żeby usiąść do stołu nie tylko sami rolnicy, których partnerem czy rywalem jest minister, tylko chcą usiąść z przetwórcami, z konsumentami, z handlem i dystrybucją. Poseł PSL-u i były minister rolnictwa Marek Sawicki dziwi się, że jako adresata swoich postulatów Agrounia wybrała prezydenta. I tu jest pewien zarzut wobec właśnie pana Kołodziejczaka, że... No, że to tak nie jest akurat wydaje, to miejsce że, najważniejsze. Że niedobrze wybrał adresata i jest pytanie, na ile rzeczywiście jego intencje w tym zakresie są do końca rzetelne, niepolityczne. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zaprosił członków Agrounii do przystąpienia do porozumienia rolniczego. Organizacja ma skupiać się na rozwiązywaniu problemów polskiego rolnictwa. Macedonia Północna na ostatniej prostej do NATO. W Brukseli minister spraw zagranicznych tego kraju podpisze protokół akcesyjny do sojuszu wraz z ambasadorami państw członkowskich. Stało się to możliwe, bo wcześniej władze w Skopie zakończyły trwający prawie 30 lat konflikt z rządem w Atenach o nazwę. Beata Płomecka. To będzie historyczny podpis pod traktatem. Macedonia od wielu lat pukała do drzwi sojuszu, ale jej staranie o wejście blokowała Grecja, bo władze w Atenach argumentowały, że starożytna Macedonia stanowi część dziedzictwa kulturowego Greków. Dopiero teraz, po zmianie nazwy na Republika Macedonii Północnej, cały proces może zakończyć się sukcesem. Po podpisaniu dokumentu przedstawiciele władz w Skopie będą mogli uczestniczyć w spotkaniach natowskich jako obserwatorzy. Jednak by Macedonia Północna stała się pełnoprawnym krajem członkowskim, protokół akcesyjny musi być jeszcze ratyfikowany przez wszystkich sojuszników. Zwykle trwa to około roku, ale w kwaterze głównej można usłyszeć, że niewykluczone jest skrócenie tego okresu do kilku miesięcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mija 30 lat od rozpoczęcia obrad okrągłego stołu. Zapoczątkowały one przemiany polityczne w Polsce, w efekcie upadek komunizmu. W przemówieniu inauguracyjnym Lech Wałęsa mówił o koniecznym dialogu i wzajemnym zrozumieniu w sytuacji protestów społecznych. W obliczu grożącej krajowej katastrofy instynkt samobrony każe szukać tego, co Polaków łączy. Trzeba wydobyć Polskę z bezwładu, a Polaków z poczucia beznadziejności. Wśród uczestników okrągłego stołu po stronie solidarnościowo-opozycyjnej był zasłużony adwokat i opozycjonista antykomunistyczny Władysław Siła-Nowicki. Zwraca uwagę na rozliczenie spraw, które przez pół wieku nie mogły być poruszane. Pierwsze to jest, proszę państwa, zagadnienie naszego honoru narodowego, żeby wreszcie wyjaśnić sprawę Katynia, Ostaszkowa i Starobiecka. Podkreślam to, że to jest sprawa naszego honoru narodowego. Część opozycji kontestowała okrągły stół, podkreślając kontraktowy charakter jego postanowień. Lider SLD Leszek Miller mówił w Trójce, że w tamtych czasach nie było alternatywy. Wokół tamtego wydarzenia jest wiele sporów i pytań, jak to się stało, że wreszcie my Polacy mimo różnic zasiedliśmy do tego mebla, ale mi się wydaje, że warto wymienić trzy czynniki. Po pierwsze, istniała wówczas dobrze zorganizowana opozycja antysystemowa. Drugi czynnik to obóz reformatorski w kręgu ówczesnej władzy, który rozumiał, że tak zwany realny socjalizm wyczerpał swoje możliwości. I wreszcie trzeci czynnik to sytuacja międzynarodowa związana z polityką Michaiła Gorbaczowa. Po prostu było wiadomo, że Związek Radziecki nie będzie interesował. I Polacy mogą wybrać sobie swoją drogę bez żadnych nacisków zewnętrznych. Zwolennicy okrągłego stołu uważają, że w tamtym czasie nie było innego wyjścia jak kompromis z rządzącymi. Przeciwnicy, że ustępstwa przyniosły brak rozliczeń, niechęć do lustracji i akceptację funkcjonowania środowisk postkomunistycznych w polityce i gospodarce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport, Krzysztof Łoniewski. Stawka może nie najwyższa, ale jak tu nie cieszyć się na mecz Barcelony z Realem? El Clasico trafiło się już na początku roku w półfinale Pucharu Króla. Kibice Barsy głowią się, czy zagra Leo Messi. W sobotnim meczu z Walencją nabawił się urazu prawej nogi. Klub z Camp Nou nabrał wody w usta w temacie skutków tej kontuzji. Dla widowiska wiadomo, że byłoby lepiej, gdyby genialny Argentyńczyk na boisku zameldował się od pierwszej minuty. Czy tak będzie, przekonamy się od 20:30. W Krajowym Pucharze będą kopać i kopali już także w Niemczech. Bayern jedzie do Berlina na spotkanie z Hertą. Fortuna Düsseldorf z Dawidem Kownackim w kadrze do Gelsenkirchen na mecz z Schalke. Wczoraj już na poziomie 1-8 z hukiem z rozgrywek wyleciał lider Bundesligi Borussia Dortmund. W karnych przegrała z Werderem Brema. Leverkusen 1-2 uległo z kolei drugoligowemu Heidenheim. Nie zmieniamy dyscypliny, bo kto wie, czy Carlos Lopez, znany lepiej jako Carlitos, nie opuści Legii i nie wyjedzie grać za ocean do amerykańskiej MLS. Poważnie interesuje się nim ekipa New York City FC. Na temat tego transferu pisze amerykańskie media specjalizujące się w piłce nożnej i analizujące rynki transferowe całego świata. Hiszpan miałby w ekipie Nowojorczyków zastąpić swojego słynnego rodaka Davide Villa, który swoją karierę będzie kontynuował w Japonii. Klub z USA jest w stanie zapłacić za Carlitosa nawet 2,5 miliona euro. Jeżeli tak by się stało, to Legia zarobiłaby na nim krocie, zważywszy, że pozyskało tego piłkarza z Wisły Kraków za 1/5 tej sumy. Ponadto Carlitos stałby się drugim najdroższym graczem w historii sprowadzonym do MLS za pieniądze. W przerwie zimowej z Ekstraklasy do MLS przeszli już Zdenek Ondrasek z krakowskiej Białej Gwiazdy do FC Dallas i Przemysław Frankowski z Jagiellonii Białystok do Chicago Fire. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pakrowski. Po piłce kilka wątków siatkarskich. W lidze mistrzyni na plus siatkarki budowlanych Łódź 3-2 pokonały na wyjeździe Cannes. Na minus ŁKS przegrał u siebie 0-3 z włoskim Savino del Bene Scandici, a w plus lidze MKS Będzin 1-3 uległ Asekoresowi Rzeszów. W sprawach tenisowych znów błyskawicznie z graniem o stawkę pożegnał się Hubert Hurkacz. W pierwszej rundzie turnieju w Montpellier przegrał w dwóch setach z Łotyszem Gulbisem, a w Japonii, czego można było się spodziewać, rozkręca się szaleństwo na punkcie Naomi Osaki. Pierwsza japońska liderka rankingu WTA i pierwsza triumfatorka turnieju wielkoszlemowych po wygranej w Australian Open doczekała się imponującej lodowej rzeźby na śnieżnym festiwalu w Sapporo. Organizatorzy wyliczyli z japońską precyzją, że po piersie obejrzy 2 miliony osób, byle nie chuchali z podziwu, bo się rozpuści. Znów o sporcie na naszej antenie po 17. Z tej opowiadam Malecki. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Więcej przejaśnień na południowym zachodzie, we wschodniej połowie Polski opady śniegu, na północy opady deszczu ze śniegiem, a na północnym zachodzie opady deszczu. Od 0 stopni na północnym wschodzie do plus 3 na zachodzie, w miejscowościach podgórskich minus 1. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Mózg, słucham. Mówi gardło! Ratunku, boli! Wirusy i bakterie atakują! Włączam alarm. Sprawdźmy, czy w szafce jest Soligardin. Jest. Prawa ręka sięga Soligardin, a lewa szklankę. Rozcinamy saszetkę i mieszamy. Gardło, przygotować się na płukanie. Gardło, jak tam? Melduje, że wirusy i bakterie wypłukane. Ból ustąpił. Odwołuję alarm. Soligardin pomógł. Produkt złożony. Proszę do sporządzania roztworu do płukania gardła. Pomocniczo w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek

Nieprzewidywane wahania nastrojów Axla były częścią jego charyzmy. Emanował aurą zbliżającego się niebezpieczeństwa. Wprost w nim to uwielbiałem. Artyści zawsze starają się wywołać iskry, ale w moich oczach Axl był prawdziwym punk-rockowcem, bo jego ognia nie dało się kontrolować. W jednej sekundzie publiczność mogła podziwiać, jak rozświetla scenę, a chwilę później przemieniał się w przerażający, niekontrolowany ogień, który groził, że spali nie tylko dany lokal, ale i całe miasto. Tak w swojej książce Sex, Drugs and Rock'n'Roll i inne kłamstwa napisał Duff McKagan. 69 lat temu przyszła na świat Natalie Cole. Gdyby żyła dzisiaj, skończyłaby 69 lat. Przypomnę, że Natalie Cole opuściła nas w ostatni dzień 2015 roku. W wywiadzie dla Rolling Stone'a Natalie Cole powiedziała: kiedy po występie w programie Franka Sinatry usłyszałam od niego, że jestem gwiazdą i profesjonalistką, uznałam, że to naprawdę piękne i wspaniałe słowa, ponieważ on widział już wszystko. Nie musiał tego mówić i postawił mnie w jednym rzędzie z Aretą Franklin czy Dianą Ross. A jednak to zrobił. Dlatego dołożyłam wszelkich starań, żeby pokazać, że jest to liga, do której pasuje. Cieszy mnie, że w mojej podróży w showbiznesie nie wyrządziłam nikomu żadnego zła. Zdarzało mi się czuć winną, kiedy odnosiłam sukces. Miałam wrażenie, że na niego nie zasługuję. Ale nagle dotarło do mnie, że przecież na to wszystko sama zapracowałam. Natalie Cole wspomniała w tym wywiadzie Franka Sinatry i dzisiaj również, zaglądając do naszego kalendarza, znajdujemy datę związaną z tym wielkim wokalistą. Otóż w 1943 roku, dokładnie 6 lutego, Frank Sinatry Sinatra zadebiutował w radiowym programie Your Hit Parade. Nie tą piosenką, której posłuchamy za chwilę, ale tamta jest bardzo kiepskiej jakości, zatem wybrałem dla Państwa utwór, który po prostu bardzo lubię. Let someone start believing in you. Let him hold out his hand. Let him touch you and watch what happens. One someone who can look in your eyes and see into your heart. Let him find you and watch what happens. Cold. No, I won't believe your heart is cold. Maybe just afraid to be broken again. Let someone with a deep love to give, give that deep love to you, and what magic you'll see. Let someone, one with a deep love to give, give that deep love to you, and what magic you'll see. Let someone give his heart, someone who cares like me, someone who cares like me. Niesamowity Frank Sinatra. To był pierwszy raz, kiedy głos Franka Sinatry, czyli 6 lutego 1943 roku, pojawił się w radiu. Często przedstawiano go jako największe nazwisko w show biznesie, a znany był nie tylko jako dobry wokalista, ale również kontrowersyjny. Za dowód można uznać jego decyzję o rozstaniu się z zespołem Tommy'ego Dorsey'a i rozpoczęciu solowej kariery. W tym samym roku, kiedy Frank został zatrudniony w radiu, został też z niego zwolniony. Powodem było fatalne wykonanie utworu Don't Fence Me In, który był wówczas numerem jeden w Stanach Zjednoczonych. Krążyły plotki, że to żądanie podwyżki doprowadziło do jego wyrzucenia. Jednak kiedy popularność Franka Sinatry wzrosła, został on ponownie zaangażowany do tegoż programu radiowego w latach 1947-49 razem ze współprowadzącą Doris Day. 25 minut po 9. Uwielbiam to nagranie, nie będę tego ukrywał. Uwielbiam, jak Kaja śpiewa, zawsze robi to niezwykle dostojnie i oczywiście znakomicie. Jest 9:30. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz leasing dla firm. No tylko nie powinno się niczego lizać na mrozie, bo język przymarzł, co nie? Nie kompromituj się. Żartowałem, sam mam firmę. Tytus de Zoo, spółka Zoo. Polizałeś. No nie mogłem się powstrzymać. Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ponieważ jest 9:31, zatem czas na... Informator ekonomiczny. Jak zwykle w studiu w środę panowie Sławomir Chorbaczewski i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. I dzień będzie dobry. O wielkich pieniądzach. Czy o Brexicie dzisiaj też będzie? No, wyjątkowo nie, panie Sławomirze. Zawsze ale... pośrednio można do tego nawiązać. Tak, to prawda. Ale coś mi się wydaje, że to jest temat, do którego będziemy wracali jeszcze. 29 marca to jest, szanowni państwo, taki deadline, kiedy Brexit ma się dokonać. Co się do tego czasu wydarzy, to jeszcze zobaczymy. Lub i w informatorze... Brexitu. Tak, to w informatorze jeszcze raz nie raz o tym powiemy. Rzeczpospolita na początek, pierwsza strona, no właśnie, o tym sporo się mówiło, miało się spore nadzieje w naszym kraju związane z tym właśnie i niewiele z tego wyszło. Grafenowa klęska, taki tytuł na pierwszej stronie rzepy, miał być spektakularny sukces, jednak polska technologia zamiast trafić do fabryk utknęła w laboratoriach, co nie wyszło, panie Sławomirze. Dzisiaj o miejscu w świecie decyduje technologia, tylko i wyłącznie technologia, bo wszystko inne jest wtórne i w dużej mierze podporządkowane technologii. A na pewno musimy być bardzo silnie skoncentrowani na wdrażaniu przede wszystkim technologii i na wyprzedzaniu pewnych zjawisk. My nie możemy patrzeć wstecz, nie możemy uczyć się tylko i wyłącznie na historii, ale też wyprzedzać rzeczywistość. I oczywiście grafen to jest coś takiego, co dzisiaj jest rozwijane w bardzo wielu miejscach na świecie. Twórca grafenu polski naukowiec mówi, że dzisiaj już jest za późno, bo Chińczycy niezależnie od jego technologii rozwinęli taką samą, prawdopodobnie niestety, muszę to powiedzieć, lepszą, jeszcze bardziej technologię, bo oczywiście dysponują olbrzymimi pieniędzmi, dysponują olbrzymią liczbą ludzi przede wszystkim i nieograniczonymi możliwościami, w sensie praktycznym. W związku z czym porównajmy to do rozwoju, no bardzo wiele się mówiło o kryptowalutach. Ja tylko przypomnę, że grafen jest młodszą technologią niż kryptowaluty. Bardzo wiele osób porównuje te dwie technologie i oczywiście w kontekście blockchaina przede wszystkim, bo kryptowaluty to jest bardziej spekulacja, natomiast blockchain to jest technologia, prawda? Coś, co nas... Wykorzystywana bardzo, nie tylko przy wirtualnych walutach. Tak, i bardzo silnie rozwijana i prawdopodobnie to jest coś, co rzeczywiście będzie bardzo silnie obecne w naszym życiu w przyszłości. W związku z czym grafen jest młodszy niż blockchain, zatem prawdopodobnie mamy jeszcze przed sobą silny rozwój grafenu. I tak jak kiedyś mówiło się o Dolinie Krzemowej, bo Krzem był podstawą technologii informatycznej, to za chwilę będzie się mówiło o grafeno-dolinie, bo grafen być może stanie się co najmniej współtechnologią rządzącą informatyką. Niedobre informacje z samego rana. Fatalne dane od naszego największego partnera handlowego. Wartość zamówień w niemieckim przemyśle była w grudniu aż o prawie 11% niższa niż przed rokiem. No i to jest kolejna liczba, która się wpisuje w serię takich niedobrych, niepokojących informacji z niemieckiej gospodarki, z którą my jesteśmy ściśle powiązani. Być może zbyt ściśle. Nie możemy być uzależnieni tylko i wyłącznie od jednego źródła przychodów, czy źródła lokowania naszych towarów, czy źródła wzrostu gospodarczego. Musimy się bardzo silnie rozglądać wokół. Przypomnę, że od 1 lutego weszło w życie bardzo ważne porozumienie między Unią Europejską a Japonią o kolejnej strefie wolnego handlu. To porozumienie umożliwia kolejne kierunki eksportu. 1 miliard eksportu z tytułu tego porozumienia to jest 14 tysięcy miejsc pracy. W związku z czym szukajmy możliwości uniezależnienia się od gospodarki niemieckiej z pełnym szacunkiem dla niej, bo trzeba być silnie związanym z gospodarką niemiecką, ale nie uzależnionym od gospodarki niemieckiej. Puls Biznesu informuje dzisiaj: władze Wenecji wprowadzą opłatę za wstęp do miasta. W tym roku ma ona wynieść 3 euro, od przyszłego roku to będzie od 6 do 10 euro. No wszystko, jak czytam w komunikacie samorządu, chodzi o to, by po prostu kontrolować jakoś ten przepływ turystów, a pieniądze mają być przeznaczone na utrzymanie miasta i na konserwację zabytków. Oczywiście, tu władze miejskie zarzekają się, że to nie chodzi o tak zwaną kasę, tylko chodzi wyłącznie o możliwość prognozowania, przewidywania przyszłości, ale można się dziwić, dlaczego tak późno są te opłaty wprowadzane, bo to jest rzecz oczywista, że można było te opłaty wprowadzić znacznie wcześniej. Na turystów nie wywarłyby one zasadniczego wpływu. Ta liczba turystów, którzy by odstąpili od zwiedzenia Wenecji, moim zdaniem byłaby całkowicie pomijalna, a być może pojawiliby się kolejni turyści, którzy dzisiaj nie przyjeżdżają do Wenecji, bo jest tam zbyt tłoczno. Nie chcą się mieszać z innymi osobami. A kto nie przyjeżdża? To osoby, które mają bardzo dużo pieniędzy do wydania. W związku z czym, moim zdaniem, wprowadzenie tego typu opłat przełoży się korzystnie dla Wenecji, dla mieszkańców i dla samorządu, bo co się może okazać? Że przyjeżdża więcej turystów dysponujących znacznie większymi pieniędzmi. Bardzo interesujące dane. Prawie co piąty pasażer transportu publicznego jedzie na gapę. Z danych firmy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej wynika, że gapowicze stanowią dokładnie około 18% pasażerów. Ich dług wynosi już prawie 400 milionów złotych. Proszę posłuchać, jakie są szczegóły. Na początku lutego liczba biletowych dłużników przekroczyła 311 tysięcy i to jest to ponad 24 tysiące więcej niż rok wcześniej. Według KRD największą kwotę do spłacenia mają gapowicze z województwa śląskiego oraz z Wielkopolski. Tam też jest najwyższa średnia wysokość zadłużenia przypadająca na jednego gapowicza. Wynosi ona ponad 2200 zł. To dane z Wielkopolski. Na gapy jeżdżą najczęściej pasażerowie między 26 a 35 rokiem życia. W 66% to mężczyźni. No i 1/3 gapowiczów podobno uważa, że jazda bez biletu jest sposobem na oszczędzanie pieniędzy. A, to jest oczywiście bardzo przewrotne. Nas przede wszystkim ogarnia zewsząd i oczekuje na nas w przyszłości świat zdominowany przez technologię. A z drugiej strony transport publiczny to jest to, co nas czeka i my nie będziemy mieli innego wyjścia, jak przede wszystkim poruszać się w przyszłości transportem publicznym, czyli dla większej liczby osób, a nie dla jednej czy dwóch osób, jak dzisiaj samochód. Święta prawda. W związku prawda. Z czym wprowadźmy technologię do transportu publicznego, szybciej wprowadzajmy. Na świecie są już wprowadzone technologie, oczywiście rozpoznawanie twarzy. Oczywiście bramki różnego rodzaju, technologiczne, tak aby uniknąć konieczności przede wszystkim biletowania, to z jednej strony. Ale dlaczego pan chce, żeby jakaś technologia rozpoznawała moją twarz w metrze? Moim tak zdaniem... rozpoznaję już. To nas czeka, chciałem powiedzieć, ale najprawdopodobniej to już się dzieje w bardzo wielu miejscach na świecie. Znowu Chińczycy żebym są. Żebym się nie musiał zatrzymywać, by przybić bilet, tak? Żeby nie musieć się zatrzymywać, przybijać biletu, kupować biletu, żeby ktoś nie musiał tego biletu sprawdzać i w ten sposób wyeliminuje całkowicie osoby, które podróżują na gapę, dlatego że człowiek prawdopodobnie nie będzie aż tak bardzo kreatywny, żeby przechytrzyć technologię, aczkolwiek kreatywność, innowacyjność ludzka nie zna granic. No właśnie, tutaj tych granic też praktycznie nie było. Udało się w niecałą dobę. 4 miliony złotych, tyle zarobiła Wisła Kraków na sprzedaży akcji. Jest to, proszę państwa, rekord polskiego crowdfundingu udziałowego. W sumie Wisła zarobiła ponad 14 milionów złotych w zaledwie 3 tygodnie. Chodzi o możliwość kupienia cegiełki, a właściwie bardzo konkretnie akcji, udziału w tej spółce przez internet. Przynajmniej jedną akcję klubu nabyło ponad 9 tysięcy osób i to jest rekord w historii polskiego crowdfundingu. Nigdy wcześniej nie sprzedano wszystkich akcji. W tak krótkim czasie wszystkich akcji, czyli 40 tysięcy sztuk, jedna kosztowała 100 zł. I to jest ten kierunek myślenia. Właśnie nieograniczoność ludzkiej inwencji. Po co? Z pełnym szacunkiem dla Kambodży czy Kampuczy, po co sprowadzać inwestora z tamtego kierunku, oczywiście inwestora w cudzysłowie, zamiast odwołać się do lokalnej społeczności. Przecież drużyny piłkarskie służą lokalnym społecznościom. Lokalna społeczność chętnie wesprze swoją drużynę piłkarską. Wisła Kraków na marginesie wciąż jest w strefie tej tak zwanej mistrzowskiej, jest na 8 miejscu w tej chwili w tabeli i nie jest wykluczone, że dzięki Błaszczykowskiemu i dzięki panu Królewskiemu, który zajął się tym wszystkim, jest olbrzymia szansa, że utrzyma się w lidze.

nas, ze wszystkimi aktualnymi wirusami. Dżungla splecionych nas, senno zapadniętych. Chemia między nami, chemia leci z nieba, chemia z Niemiec. Chemia między nami, chemia leci z nieba, chemia z Niemiec. Mój, twój, język. Zatrzymać chwilę, zanim przeminie. Natychmiast wszystko, muszę wszystko. Muszę wszystko. Dżungla i Ewo Rewo, trzech niezwykłych dżentelmenów z Wrocławia, Igor Bok z Magiera i ich Dżungla. Ten utwór nawiązuje troszkę do naszej rozmowy jeszcze tej ekonomicznej. Już poza anteną z panem Sławomirem i z panem Patrycjuszem rozmawialiśmy o tym, że dzisiaj internet sprzedaje duże emocje. I to właśnie była ta dżungla, o której śpiewało Ewo Rewo. Indulge Me, pobłażaj mi, to piosenka, którą zaśpiewał Moses Sumney. Kiedyś Kasia Borowiecka przyszła i mówi: słuchaj, znasz takiego wokalisty? Ja mówię: wiesz co, nie, to sobie posłuchaj. No i posłuchałem, kupiłem płytę i jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy. Dzięki, Kasia. Teraz czas na, bo to już za 10. Vlogowskaz. Za 10:10, czyli czas na vlogowskaz i Gabriela Darmetko. Posługujemy się nimi na co dzień. Praktycznie nie da się bez nich żyć. Pieniądze są przyczyną wielu problemów, ale i dzięki nim możemy spełniać marzenia. I chociaż są ważne, to niekoniecznie chcemy zgłębić wiedzę, która może ich dotyczyć, bo zazwyczaj jest to po prostu nudne. Ale twórca kanału dla pieniędzy, do mamony, podchodzi w sposób ludzki i życiowy. Zastanawialiście się kiedyś, gdzie podziały się wasze pieniądze? Często kupujemy niepotrzebne nam rzeczy lub wydajemy za dużo na imprezie i później mamy poczucie winy. Jak przestać roztrwaniać swoje pieniądze? Nie ma słabych uczniów czy odbiorców, są tylko kiepscy nauczyciele. I my staramy się na kanale dla pieniędzy opowiadać o tym, ile w różnych zawodach można zarobić, jak takie zawody czy profesje się wykonuje. Mówi Paweł Spinarski. Przedstawiamy nie tylko oczywiście kwestie związane z zawodami, ale też wszelkie inne sankcje gospodarcze, jak działa Unia Europejska, jak przyznaje nam pieniądze, jak działają podatki, ile zabiera nam fiskus. I to wszystko uważamy, że można pokazać i wyłożyć fajnie, krótko i na temat, w parę minut, tak żeby każdy zrozumiał i nie pobieżnie, tylko wgryzając się w meritum. Na przykład to, ile zabiera nam z wypłaty państwo, pokazywaliśmy na cykloramie, jest taka przestrzeń, gdzie jest tylko biel, nie ma nawet żadnego cienia. Ja ciąłem na takiej wielkiej pile deskę, która miała 2 metry. Na początku zaprezentowałem statystom, że to jest mój pracodawca, a ta deska reprezentuje moje wynagrodzenie. No i mówię, że tam na przykład 19% to dochodowy. I no i tnę odpowiedniej długości kawałek. I wtedy, jeżeli z tej dwumetrowej deski na koniec zostaje nam metr deski i widzimy po kolei każdy kawałek podpisany przez animatora czy grafika w bardzo fajny, czytelny sposób. Tyle i tyle procent to, tyle i tyle procent takie składki i świadczenia. No to wtedy zaczynamy zupełnie inaczej na to patrzeć. Uwielbiasz pić kawę na mieście. Robisz to 5 razy w tygodniu, płacąc za każdą od 8 do 16 zł. W skali roku to suma rzędu 2-4 tysięcy złotych. Podszedł do mnie kiedyś młody chłopak i mówi: wiesz co, ja zawsze chciałem być żołnierzem, ale po obejrzeniu twojego odcinka to ja nie chcę być żołnierzem. No bo prawda, funkcjonują gdzieś jakieś mity, że w wojsku dostaje się mieszkania za darmo. On tak kiedyś był, ale też na pewnych określonych warunkach i już nie jest. Więc tak na dobrą sprawę czerpiemy bardzo dużo informacji na temat tego, czy chcemy być policjantem, czy złodziejem, albo jak działają włamywacze czy hakerzy z filmów amerykańskich, które nic nie mają wspólnego z rzeczywistością, więc ja staram się pokazać, jak to naprawdę wygląda. 4 tysiące w Łodzi i prawie 9200 w Warszawie trzeba średnio zapłacić za kupno na rynku wtórnym 1 m² mieszkania. Za wynajem 50-metrowego mieszkania w Łodzi zapłacimy około 1600 zł. Jest w Polsce takie tabu mówienia o pieniądzach, no bo w Polsce po pierwsze nie chcemy zaglądać innym, ani też jak inni nam zaglądają do portfela. A ja uważam, że mówimy o wszystkim, bo w szkołach się wykłada od logiki, po to jak się rozmnażają pantofelki. A nie mówi się o tym, co jest najważniejsze, bo szkoła i ogólnie młodość, wchodzenie w dorosłość, to nas powinno przygotować do zarabiania pieniędzy. Do tego, żebyśmy później byli samodzielni, żebyśmy mogli utrzymać siebie, żebyśmy mogli zabezpieczyć sobie emeryturę i przyszłość, żebyśmy byli w stanie budżetować się tak, że w chwili, kiedy prawda, zachorujemy albo coś nam się stanie, żebyśmy mieli środki również swoje i byli zabezpieczeni, a nie tylko opierali się na przykład na państwowych systemach takich jak Narodowy Fundusz Zdrowia. Więc mówimy o wszystkim, a nie mówimy o pieniądzach. A koniec końców to przecież za nie jemy, za nie spełniamy swoje marzenia, za nie się leczymy. No i bez pieniędzy nie ma egzystencji. Jak zwykle mądry i ciekawy materiał w cyklu Vlogowskaz przygotowany przez Gabrielę Darmetko. Za 6:10. Power, the move.